สัทธมิกระยะโจพุทธบริษัทผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายในขณะที่เรากำลังทำความเพียรต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาร่วม2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้คือเป็นเวลาที่เราสมควรจะได้มาทำความเข้าใจกันให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นในการอบรมจิตด้วยจิตตภาวนาในวันอุโบสถนี้เป็นอุโบสถที่สามแล้วของพรรษานี้รู้สึกว่ามันเร็วเหลือเกินผมก็เหนื่อย2คืนกลับมาจากวิทยาลัยเที่ยงคืนกว่าจะมาถึงใช้เวลาบรรยายกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขวันละ 4-5 ชั่วโมงรู้สึกว่ามีอาการไข้เย็นในวันนี้แต่ก็พอทนได้ที่จะมาพูดกันในเรื่องนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยสังเกตเห็นบางคนนั่งหลับสงบถ้าบางคนนั่งตัวตรงสบายบางคนก็ลุกขึ้นไปเดินจงกรมลุกเข้าลุกออกเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นขณะที่มันนั่งง่วงนั่งหลับสงบนั่นมันสงบนะขอให้เข้าใจวันนั้นมันสงบท่านละลองคิดดูถ้าหากมันวุ่นวายมันกัดกลุ้มอยู่ในหัวใจมันจะนอนหลับไหมอย่าว่าแต่นั่งอย่าว่าแต่นั่งเลยนอนทั้งคืนก็ไม่หลับที่มันไม่หลับนั่นฮะมันมีปัญหามันกัดกลุ้มมันวุ่นวายของมันอยู่ที่มันทำไมวันนี้เรานั่งอยู่แล้วมันก็หลับนั่งหลับนั่งสงบนี่มันสงบมันระงับลงไปท่านสังเกตลมหายใจตัวเองดูให้ดีๆว่าลมหายใจมันเป็นอย่างไรและท่านที่อยู่ในปฏิสันลีชุดนี้ตัวแต่คนหนุ่มๆในขณะที่มันเกิดอาการปรุงแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกามารมณ์สังเกตดูให้ดีๆว่าลมหายใจเป็นอย่างไรการที่เราหยุดงานหยุดการที่บ้านมาสมาทานอุโบสถศีลในวันนี้ในวันพระมันเป็นการมาฝึกตนสั่งสมบารมีเป็นการมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่ามาพักผ่อนก็ได้วันพระเราเรียกว่าวันพระหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าวันศีลเลยโดยเฉพาะพวกเราเรียกกันวันศีล วันพระเป็นคำพูดสำนวนกลางทางประเทศ แต่ถ้าในบ้านท้องถิ่นอีสานเรานี่เรียกว่าวันศีลทั้งวันศีลและวันพระเนี่ยมันอันเดียวกันถ้าดูความหมายของวันพระมาจากคำว่าวระแปลว่าประเสริฐวันที่จะทำให้ชีวิตนี้ประเสริฐศีลมาจากความหมายที่ว่าศิลาก้อนหินแปลตามศัพท์ของมันตรงๆนะแต่จะดูอาการกิริยาของมันก็คือความปกติ หินมันปกติไม่หวั่นไม่ไหวไปกับลมกับแรงศีลังศีลาวิยะภาวะปกติ เหมือนก้อนหินนี่คือศีลเพราะนั้นวันนี้ก็คือวันที่จะมาทำให้กายปกติจิตใจปกติวาจาใจกายวาจาใจให้มันเป็นปกติส่วนวันอื่นๆนั้นได้ใช้มันไปสุดเวียงดิ้นรนต่อสู้ยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบหัวหกก้นควิดไม่เป็นปกติวันนี้มาทำให้มันปกติหยุดการกระวนกระวายการเร่าร้อนการมืดมนสมมติตนเองเป็นคนล้มละลายมันทั้งหมดวันนี้ไม่เป็นเจ้าของสิ่งใดในโลกถึงจะสมมติลงไปยังไงมันก็ยังไม่หยุดอยู่ดีๆไม่ปกติอยู่ดีเราก็เลยต้องมาศึกษาให้ละเอียดลงไปอีกก็คือการทำสมาธิการฝึกให้จิตของเราเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพใช้สำนวนอย่างนี้ก็ยังเข้าใจยากสำหรับผู้เฒ่าเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนคำใหม่ว่ามาเรียนรู้กายกับจิตที่มันรวมกันเป็นชีวิตทั้งชีวิตในตัวเราในตัวเราเพราะฉะนั้นการเรียนรู้กายกับจิตเนี่ยมันจะเป็นการศึกษาที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักชีวิตแล้วมันก็จะจบปัญหาคือความทุกข์พระพุทธเจ้าว่าปุพเพจาหังภิกขเวในอดีตก็ดีเอตหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขสัจจะนิโรธังในอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือในปัจจุบันจะต่อไปในอนาคตก็ตามเราพูดเราสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ในชีวิตนี้มันก็มีเท่านี้ทุกข์ถ้าหากดับความทุกข์ไม่ได้มันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดสังสารวัฏดีใจเสียใจได้มาดีใจเสียไปโศกเศร้าหัวเราะร้องไห้ล้มหายตายไปบนเบียงกันอย่างเนี้ยเพราะนั้นถ้าหากเราจะให้มันปกติจะให้มันดับทุกข์เราก็เลยต้องมาศึกษาเรียนรู้ตัวชีวิตคือกายกับจิตและการเรียนรู้นี่หลักสูตรของมันไม่ต้องไปเรียนข้างนอกไม่ต้องไปสวดร้องท่องบนอะไรมากนักพระอรหันต์พระอริยเจ้าในสมัยพุทธกาลสมัยโบราณที่ไม่ได้หนังสือนะอ่านหนังสือไม่ได้อักษรและศาสตร์ยังไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้แต่ท่านก็เรียนรู้ชีวิตจนไม่เป็นทุกข์จนดับทุกข์ได้ลองคิดดูไม่ต้องมาอ่านหนังสือสวดร้องท่องบนแต่เราก็ไม่ได้ดูทุกข์เดี๋ยวนี้มันเป็นโชคดีของเราหลายชั้นเกิดมาทีหลังครั้งปลายแถวค่อนพุทธกาลไปแล้ว ก็ยังโชคดีแสนจะดีถึงแม้จะไม่ทันพระพุทธเจ้าหนังสือมหาตำรับตำราครูบาอาจารย์ท่านได้สืบทอดมาจนตกถึงเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระไตรปิฎกอยากจะขอร้อง ขออภัยเสียงมันไม่ดีมันจะหมด จะสิ้นมันพูดมากซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดมันเหนื่อยขอร้องให้พวกเราทั้งหลายอย่าดูถูกอุปริยัติวิชาการทั้งหลายเดี๋ยวนี้นักปฏิบัติมีจำนวนไม่น้อยดูถูกปริยัติว่าเอาแต่เรียนแล้วก็ไกลห่างจากศาสนาสู่เรามาทำปฏิบัติเลยลงไปเลยไม่ได้คำกล่าวนี้มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะขอบอกให้พวกเราที่เป็นพระเป็นเนนทั้งหมดในวัดของเราเนี่ยอย่าไปดูถูกท่านที่เรียนจบนักธรรมเอกมาก็ตามเรียนจบมหามาก็ตามถ้าไม่มีปริยัติไม่มีวิชาการเราจะรู้เรื่องอะไรเราควรจะขอบคุณสุดกล้าวสุดหัวต่อครูบาอาจารย์ที่ท่านสืบทอดพระไตรปิฎกมาจนถึงเราถึงแม้ท่านจะไม่ได้ปฏิบัติท่านจะเป็นปุถุชนยังไงก็ตามแต่ขอให้ถือว่าท่านรักษาศาสนามาจนถึงเราอย่างน้อยหลักฐานทางวิชาการข้อวัดปฏิบัติอันเป็นแนวทางนั้นยังมีไว้จนถึงเราเราก็เลยมาเลือกเอาให้มันได้ประโยชน์แต่พร้อมกันนั้นในเมื่อเลือกเอาแล้วก็อย่าไปติดจุกอับอยู่แค่ปริยัติเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้ผู้ที่เรียนปริยัติก็ดูถูกนักปฏิบัติเราได้นั่งหลับหูหลับตาขณะเราลืมตาอยู่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดิผมก็ได้ยินมาเต็มเป่าโดยเฉพาะพระผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าฟ้าเจ้าขุนก็มีก็น่าสงสารนะสมเพชเวทนากันนั่นแต่พวกปฏิบัติก็เอาอีกแล้วอยู่ในป่าในเขาเห็นว่าพวกปริยัติบ้าหอบฟังอ่านแต่ตำรับตำราอ่านแต่ตำรายาอยู่ตัวยาไม่ได้กินในที่สุดมันชวดทั้งสองอุปัตโตภัตถะไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั้นนะปฏิบัติถ้าไม่มีวิชาการมันจะหลงทางและจะเกิดยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิของตนเองผมคิดว่ามันจำเป็นที่สุดทางวิชาการจะต้องรู้เหมือนกันแต่พร้อมกันทั้งการปฏิบัติจะต้องทำให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการนั่นแหละดีที่สุดอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นครูบาอาจารย์เมาครูบาอาจารย์จนเกินไป ครูบาอาจารย์ทำให้หลงทางมาเยอะแยะช่วยไม่ได้กี่มากน้อยหรอกที่นี่ที่เราอยู่ที่นี่เราไม่ทอดทิ้งปริยัติเลือกที่มันเหมาะสมกับบุคคลมีพื้นฐานมาอย่างไรเช้ามาเย็นมาที่ผมว่างเวลาใดผมก็ไปเยี่ยมองค์โน้นองค์นี้อยู่ในกระท่อมของใครของมันในป่านั้นนั่นแหละผมไปสอนปริยัติแต่ผมก็เลือกให้ว่าคนไหนจะได้รับระดับไหนมันมีปัญหาอย่างไรมีทั้งหลายลองคิดต่อไปว่าถ้าผมไม่รู้หรือผมสอนท่านผิดในสิ่งที่ผมมอบให้ท่านก็เชื่อผมสุดหัวสุดเกล้ามันจะเป็นอันตรายแก่พระศาสนาสักขนาดไหนเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ปลอดภัยที่ไปบอกไปสอนกันนั้นน่ะมันจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อปฏิบัติไปจนถึงได้รับผลไม่ถึงผมจะขอร้องให้เราทั้งหลายเชื่อตามที่ผมพูดมาเนี่ยถ้า ันหนึ่งร้อยก็เชื่อไม่ได้โดยสนิทใจถ้าท่านเป็นนักปฏิบัติ ผมกล้าพูดอย่างนี้ว่ามันเชื่อไม่ได้โดยสนิทใจอย่าว่าแต่ผมเลยพระพุทธเจ้านั้นให้ท่านมาตรัสอยู่ตอนหน้าในสิ่งที่ท่านพูดว่าอาจจะเชื่อได้เพียงสักครึ่งหรือค่อนแต่มันคงไม่เต็มไป 100% เพราะมันยังไม่เห็นตามที่ท่านบอกนั่นมันยังต้องสงสัยอย่ามาว่าแต่ผมเลยแต่เมื่อเราทำตามที่ท่านบอกที่ท่านตรัสท่านสอนวันหนึ่งเราจะได้รับผลในการทำตามนั้นสิ่งที่ท่านพูดไว้ก็เลยจะหายสงสัยเมื่อใดทำปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็จะหมดสิ้นไปแล้วความเชื่อ 100% มันก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องขอร้องไม่ต้องบังคับกันแล้วตอนนี้ถึงจะเชื่อยังไงมันก็ไม่ถึง 100% แล้วผมก็อยากบอกว่าอย่าเชื่อ 100% นั่นดีพระพุทธเจ้าเราเรียกพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาอัสสัทโธอัสสัทโธไม่มีศรัทธาอัสสัทโธอกตัญญูจะไม่มีศรัทธาเป็นคนอกตัญญูคนทั้งหลายฟังไม่ถูกดอกเพราะอัสสัทโธนั้นมันยังเชื่อไม่ได้แต่พอท่านเห็นสิ่งร้ายตามเป็นจริงแล้วท่านเชื่อนะไม่ใช่ว่าไม่มีความเชื่อแต่ไม่ได้เชื่อจากคนอื่นเชื่อจากความจริงที่ได้เห็นนั่นในช่วงนี้ผมจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายฟังฟังแล้วคิดให้ดีแล้วไปทำยังเชื่อไม่ได้หมดก็ตามมันแต่ให้นี่มันมีพิเศษอีกอันหนึ่งที่จะบอกให้ทราบว่าถ้าครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างถูกต้องเราไม่มีความสงสัยทั้งที่ยังไม่เห็นตามที่ท่านบอกทำตามไปเลยว่าหมดสงสัยว่าท่านสอนถูกต้องอย่างนี้มันก็จะทุ่นเวลาทุ่นแรงงานแทนที่มันจะช้ามันกลับเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยมากเพราะมันเชื่อสุดก้าวสุดหัวเรียกว่าศรัทธานุสาลีแล่นไปตามศรัทธาแต่ถ้าหากครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจสอนผิดแล้วก็ไปเชื่อสุดก้าวสุดหัวอันนี้แหละมันจะเสี่ยงที่สุดช้าที่สุดลงทางที่สุดเปลืองเวลาที่สุดเปลืองเรี่ยวแรงที่สุดแต่ถ้าหากว่าเชื่อบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันยังไม่เชื่อเลยนั่นเนี่ยแต่ยังปฏิบัติตามไปปฏิบัติตามไปอยู่นั้นมันจะเสี่ยงน้อยกว่ากันแต่อาจจะช้าเหมือนภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานะท่านมีสติปัญญามากท่านไม่เชื่ออะไรง่ายๆเมื่อท่านทำไปลูกศิษย์ของท่านบริวารของท่านที่มาบวชพร้อมกันบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดพวกนั้นมีศรัทธาไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยไม่ระแวงเชื่อสนิทใจในพระสัตตาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีเจโตขีละไม่มีเสี้ยนน้ำไม่มีตอไม่มีตออยู่ในจิตในใจเดินไปเร็วๆถึงแต่ทั้งสองท่านมีสติปัญญามากก็เลยมีหลักมีตอตรงนี้นักปริยัตินักวิชาการทั้งหลายปฏิบัติธรรมจึงช้าหน่อยแต่ก็ปลอดภัยดีถ้าหากปฏิบัติตามที่บอกนั้นถ้าสอนผิดก็ปลอดภัยถ้าสอนถูกถึงแม้จะช้าก็ยังจะได้ประโยชน์วันหนึ่งเข้าจนได้อาลานิฝากให้ท่านทั้งหลายแล้วก็ฟังต่อไปว่าการที่เรามานั่งสมาธิเป็น2ชั่วโมงก็ดีการที่เราเดินนี่ผมก็เน้นให้ท่านทั้งหลายทำอานาปานสติเราไม่ต้องพูดกันถึงกรรมฐานอย่างอื่น มีจะเปลืองเวลาในที่นี่มีเวลาเรามีน้อยผมก็ไม่ค่อยสบายจุเอาแค่ว่าการศึกษาชีวิตเรียนรู้ชีวิตก็คือการเรียนรู้กายกับใจที่มันสัมพันธ์กันหรือเรียกอีกศัพท์หนึ่งก็ว่ารูปและนามเฮามกังนามรูปัญจอุโภอันโยหะนิสสิตานามกับรูปกายกับใจทั้งสองอันแอบอิงอาศัยกันอยู่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่ถึงรวมกันเป็นตัวชีวิตของเรานี่คือการเรียนพระศาสนาโลกทั้งโลกอยู่ในนี้ในร่างกายยาวาที่มีสัญญาและใจอยู่ในนี้ถ้าได้ว่าอยู่ในนี้ความทุกข์ความสุขอยู่ในนี้จะดับทุกข์จะสร้างความสุขขึ้นมาอยู่ในนี้ อยู่ในกายกับใจในขณะที่ยังไม่ตายยังไม่หลับนี่แหละเพราะนั้นพอบอกว่าให้เรียนกายกับใจเรียนรู้ชีวิตเราก็เลยรวบยอดเอาสวิตใหญ่ๆขั้วของมันขั้วของมันเหมือนพวงของผลไม้เรารวบขั้วใหญ่ของมันขั้วใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจนี่คือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่พระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมได้ตรัสรู้เพราะอันนี้บอกชัดยืนยันในทีปสูตรสังยุตติกายมหาวาระวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่1327 28 29หน้าที่400ถ้าจำไม่ผิดฉบับสยามรัฐที่เป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็จำไว้เล่มที่19ข้อที่1327มัน329หน้าไม่ตรงกันมันหลายฉบับอหัมปิสุทังภิกขเวปุพเพสัมโพธาอนภิสัมพุทโธโพธิสโตวะสมโนอิมินาวิหะเลนะพหุรังวิหะหรามิวิหะราโตก่อนหน้านี้ท่านจะพูดถึงอนาปานสติภิกขเวภวีตาปะหุลีตามังพราโหติมหานิสังสาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนาปานสติบุคคลเจริญให้มากก็ทำให้มากจะได้มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ได้ยินว่าเมื่อก่อนแต่เรายังไม่ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่อหัมปิสุทังภิกขเวภิกษุทั้งหลายให้ได้ยินว่าปุพเพอนัสปุเพสัมโพธานภิสัมพุทโธโพธิสโตวะสมโนอิมินาวิหะเรนะพหุรังวิหะราโตเนวะกาโยกิระมตินะจักขูนิอนุปาทายะจะเมอาสเวหิจิตตังวิมุตติผู้ภาษาบาลีมันก็มากด้วยวิชาการจะช้าในการฟังแต่ก็อดไม่ได้แล้วที่จะพูดเรื่องสับแสงทางวิชาการมิฉะนั้นมันจะฟั่นเฟือเป็นห่วงพระศาสนารักพระพุทธเจ้าว่าเอาเองเดี๋ยวมันจะเละเทะกันไปหมดเหมือนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาสันติอโศกนั่นนะเพราะนั้นเราก็ต้องเกาะไว้ก่อนวิชาการบาลภาษาบาลีภาษาเทศชวนจริงๆของหาพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาของเราดูก่อนมิสทั้งหลายแม้เราเองก็ตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วก็เป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้แหละเป็นส่วนมากคืออานาปานสติเมื่อเราเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ท่านบอกเนี่ยตัสมัยหังภิกขเวอิมินาวิหะเลนะพหุลังวิหารันโตเนวะกาโยยิรมตินะจะโคนิอนุปาทายะจะเวอาสเวนจิตตังวิมุตติ เมื่อเราเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากผมใช้ภาษาง่ายๆอย่างนี้นะอาสวะคือความเคยชินที่สั่งสมมาให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอาสวะอาสวะนี่แปลว่าความเคยชินอาสวะของเราก็หมดสิ้นไปเพราะความไม่ถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านก็หยิบยื่นให้เราว่าตัดสมาติหะภิกขเวภิกขุเจปิอากังเกยะเนวะเมกิระมตินะจะโคนิอนุปาทายะจะเมอาสเวหิจิตตังวิมุตติยาติถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่ากายของเราก็จะไม่ลำบากตาของเราก็จะไม่ลำบากอาสวะของเราก็จักพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นแล้วไซอายะเมวะอานาปานสติสมาธิสาทุกังมนสิกาตัพโพเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสติสมาธินี้แหละยาวนะครับสูตรนี้ยาวเล่มที่19ตั้งแต่มหาวารวักอานาปานสังยุตเกลื่อนไปหมดในพระไตรปิฎกเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้พอกนานกำหนดดูที่ลมหายใจนี่แล้วมันไม่ลำบากทั้งกายไม่ลำบากทั้งอะไรนั่งดูเดินดูนอนดูยืนดูลมหายใจไม่เลือกเวลาแล้วมันทำให้ความยึดมั่นถือมั่นนี่หมดสิ้นไปได้ง่ายเพราะลมหายใจมันเป็นสื่อความหมายให้เราเห็นความเป็นธรรมดาลมหายใจเข้าเป็นธรรมดาลมหายใจออกเป็นธรรมดาไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ขยันไม่ขี้เกียจกับลมหายใจนี่มันเป็นธรรมดาเมื่อจิตชินชากับความเป็นธรรมดาอยู่ทุกลมหายใจมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นน่ายึดมั่นถือมั่นและจะเห็นอยู่ในนี้หมดพระพุทธเจ้าก็เลยแนะนำหยิบยื่นให้ว่าเธอทั้งหลายจงทำไว้ให้ดีๆในใจถ้าปรารถนาความสิ้นไปแห่งอาสวะความสบายแห่งกายความสบายแห่งตาไม่ลำบากเหมือนกรรมฐานอย่างอื่นท่านบอกอย่างนี้ผมพอใจมากแล้วก็มาชักชวนนั่นหนึ่งหลายทำท่านหยิบยื่นให้อย่างนี้ท่านบอกว่าอายะเมวะอานาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตโพทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี่แหละหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่อย่างนี้เอาละเป็นว่าการมีสติดูอยู่ในลมหายใจเข้าออกมันเป็นการศึกษาเรียนรู้ชีวิตทุกแง่ทุกมุมความลับของชีวิตความลับของธรรมชาติของกายของจิตซ่อนอยู่ในนี้ไม่ปิดบังไม่อำพรางให้ท่านหลายช่วยฟังให้ดีๆว่าให้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นสนามปฏิบัติการทางสติปัญญาทุกเมื่ออย่างเต็มที่อย่างเต็มที่สนามให้มันเป็นสนามเป็นออฟฟิศเป็นสนามผมไม่รู้จะพูดยังไงให้มันเป็นสนามปฏิบัติการทางสติปัญญาชาร์จอยู่อย่างนี้ทุกลมหายใจจนมันติดจนชาจนชินอะไรที่ข้ออธิบายแยกแยะซอยลงไปที่ผมบอกว่าเรียนรู้ชีวิตในวันพระในวันศีลญาติโยมมากันมากมากนุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่ใต้ร่มเงาแม่ไม้มากินข้าวเวลาเดียวเหมือนกับพระเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้มาโรงเรียนมาเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้กายเรียนรู้ใจกายเอาตั้งใจฟังหน่อยหายใจเข้ารู้จักมันหายใจออกรู้จักมันอยู่อย่างนี้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายแบ่งเหมือนหาบของแบ่งจิตฟังให้ดี จิตความรู้สึกทั้งหมดละดมลงมาแบ่งครึ่งสมมติว่ามันมีความรู้ทั้งหมด 100% แบ่ง50 50 50 50 50คือส่วนหนึ่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอีกส่วนหนึ่งรู้ความคิดความรู้สึกในลมหายใจมันคิดอะไรเฝ้ารู้อยู่เห็นอยู่ดูอยู่อย่าไปช่วยมันอย่าไปต่อต้านมันในความคิดนั้นเรารับรู้รับทราบแล้วให้มันผ่านไปไม่ต้องปรารถนาให้มันสงบมันจะสงบมันเองถ้าเราพอใจในความคิดที่เป็นฝ่ายดีเราก็ติดฝั่งขวาติดฉันทราคะกำหนัดเพลินอยู่ในความคุ้นคิดนี้ในอารมณ์เหล่านี้ถ้าเราไม่พอใจอยากให้มันหยุดไม่พอใจความคิดที่มันไม่ดีงามความรู้สึกอันแสนจะขมขื่นในอดีตก็ดีหรือความคิดที่ไม่ปรารถนามันก็จะเกิดความขุ่นเคืองปฏิฆะมันจะเกิดพยาบาทมันจะเกิดเป็นนิวรณ์เป็นความชังมันก็ติดทั้งบวกทั้งลบไม่เอาเราไม่เอากับมันทั้งนั้นไม่ว่าจะบวกจะลบจะดีจะชั่วในความคิดอดีตอนาคตรับรู้รับทราบขอสรุปอีกทีหนึ่งว่าแบ่งจิตแบ่งสติความรู้สึกไว้ตรงกลางตรงกลางระหว่างลมหายใจกับความคิดรับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป 50% รู้จักลมหายใจเข้าหายใจออก 50% คอยรู้จักความคิดที่มันคิดขึ้นมาไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นอะไรการรับรู้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้อย่างสั้นๆคำหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเถิดทั้งหลายไม่ให้จิตฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกไม่ให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นเธอจะพ้นจากชาติชรามรณะเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงพูดไว้อย่างนี้อยู่ในอุเทสวิพังคสูตรอุปริปันนาตมัชฌิมานิกายพระไตรปิฎกพระสุตตันตะเล่มที่14มีข้อความอย่างนี้พหิทาจัสสะวิญญาณังอวิคิตังอวิสตังอัสตังอสันทิตังอนุปาทายะนะปริตัสโตอายะติงชาติงชลามรณะทุกขะสมุทโยนะโหติติฟังไม่ถูกคำกล่าวนี้เหมือนมันมีความขัดแย้งเถียงกันว่าอย่าให้จิตฟุ้งไปภายนอกอย่าให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในอัจฉตังอสันทิตังนี่ช่วยฟังให้ดีว่ามันมีภายนอกแล้วก็มีภายในไม่ให้มันไปนอกไม่ให้มันอยู่ข้างในมันจะอยู่ไหนมันอยู่กลางๆช่วยฟังให้ดีอนุปาทายะปริตัตสยะปริตัตสโตไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นตรงนี้อยู่กลางๆช่วยฟังให้ดีถ้าเราตามรู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวโดยไม่รับรู้รับทราบความคิดช่วยฟังให้ดีไม่รับรู้รับทราบความคิดมีแต่อยากจะให้มันสงบตามลมอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวตามลมเข้าไปในท้องเป็นอนุพันธนาตามลงไปตามออกมา แค่อย่างนี้เรียกว่าดูแต่ภายในลมหายใจเป็นเรื่องภายในแต่ถ้าเรามาดูแต่ความคิดมันก็จะฟุ้งไปตามความคิดในอดีตในอนาคตในความพอใจไม่พอใจความคิดนี่อยู่ภายนอกนะเชิญฟังให้ดีๆความคิดนี่เหมือนกับรูปเหมือนกับเสียงเหมือนกับกลิ่นเหมือนกับรสภาษาพระภาษาธรรมภาษาบาลีท่านเรียกว่าธรรมารมณ์มันเป็นอายตนะภายนอกมันอยู่ในจำนวนเดียวกันกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับการสัมผัสภายนอกของกายที่เรียกว่าโพธิภพและก็ธรรมารมณ์โยมที่ไม่เคยบวชไม่รู้เขาบอกให้ทราบว่าเสียงกับหูของเรามันไม่ได้อยู่ด้วยกันเสียงอยู่ภายนอกหูยืนรับรู้สแตนบายอยู่ภายในเมื่อเสียงมากระทบหูหูจึงรู้จักว่าเสียงมีเสียงดังขึ้นแล้วก็ผ่านไปใจวิญญาณธาตุมีอยู่ยืนลงรู้อยู่ความคิดมันเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามดับไปเรื่องใหม่เกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับมันมาใหม่มาจากภายนอกฟังให้ถูกว่าความคิดนั้นถ้าหากเราไปมีสติจ้องดูแต่ความคิดโดยไม่ดูลมหายใจเลยมันก็เป็นการพระหิทาจัสสวิญญาณังอวิสตังอวิคิตังฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกกับความรู้ภายนอกทีนี้ถ้าเกิดตามลมอนุพันธนาตามลงไปฮันติ้งลงไปตลอดแล้วมันก็จะเป็นอันเดียวสงบลงไปสงบลงไปอันนี้เรียกว่าเข้าไปทางในอัจฉตังอสันทิตังไม่ไปตั้งมั่นอยู่ภายในคำพูดนี้เหมือนเถียงกันเหมือนขัดกันครั้งแรกต้องการให้เราสงบทีนี้ก็เลยขอแยกให้ทราบขอแยกให้ท่านทั้งหลายได้รู้ในตรงนี้ซะเลยว่ามันไม่ขัดกันหรือบางแห่งท่านให้ดูภาวนาบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเข้าว่าพุทออกว่าโธพุทโธพุทโธเมื่อมีความคิดอะไรขึ้นไม่สนใจมันให้มันคิดฉันจะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธลูกเดียวจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพุทโธอันนี้มันไม่ผิดหรือกับคำกล่าวที่บอกว่าอาชตังอสันทิตังตรงนี้จะเข้าใจสับสนกันหน่อยหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์ขอบอกให้ทราบเดี๋ยวนี้เพราะว่าเรามาอยู่ด้วยกันหลายผู้หลายคนคนที่ใฝ่กันปฏิบัติไปเรียนมาหลายสำนักหลายครูบาหลายอาจารย์แล้วมันขัดกันความจริงทำความเข้าใจให้ถูกว่านี่ไม่ขัดกันไม่ขัดกันการทำพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปภายในตามลมเข้าไปเป็นอนุพันธนาต้นลมอยู่ในกลางลมปลายลมอย่างนี้จนเห็นลมน้อยเข้าน้อยเข้าละเอียดลงเป็นรูแล้วก็เกิดอุกหะนิมิตขึ้นมามีนิมิตขึ้นมากำหนดอุกหะนิมิตให้มันเป็นปฏิภาคและจนจิตรวมล้อมดับพรึบลงไปเป็นฌานอันนี้มันเป็นวิธีทางอันหนึ่งไม่ผิดท่านเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาชนิดมีสมถะเป็นเบื้องต้นที่ภาษาบาลีว่าสมถังบุพังคมังวิปัสสนังภาเวติตัตตะสมถังบุพังกมังวิปัตตนังภาวยะโตมัคโคสัญชายติเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องหน้าคือให้จิตสงบก่อนไม่สนใจที่จะไปรู้อย่างอื่นเมื่อจิตสงบแล้วก็เลยมาทำเป็นวิปัสสนาเมื่อจิตสงบลงมรรคเกิดแล้วก็เสพมรรคให้มากๆอาเสวาติเสพให้มากพระหุรีกโรติก็ทำให้มากหลังจากนั้นก็ สัญโยชนานิปาหิยันติอนุสยานิหึงพยันติโหติทำสังโยชน์ให้หมดไปอนุสัยสิ้นไปนี่มันไม่ผิดนะมันไม่ผิดพระพุทธเจ้าสอนคนหลายคนทั้งคนโง่ที่สุดถึงคนฉลาดที่สุดถึงคนปานกลางคนมีอุปนิสัยคนมีบารมีคนมีอินทรีย์ย่อนกว่ากันยิ่งย่อนกว่ากันบางคนมีสติอินทรีย์มีปัญญินทรีย์มีสติมีปัญญาอ่อนแต่เขามีสมาธินทรีย์เขามีสมาธิกล้าเขามีสัตทินทรีย์เขามีศรัทธาแรงมีวิริยินทรีย์มีความเพียรแรงมากมันพร้อมอย่างนี้แล้วท่านก็ให้ทำอย่างนี้ให้มาทำตรงนี้ให้ทำสมถะเกิดขึ้นมาพร้อมสับแล้วเอากำลังของสมถะไปเพ่งให้มันเกิดสติเกิดปัญญาสรุงขึ้นทำลายอาสวะทำลายสังโยชน์ไปเพื่อการทำพุทโธพุทโธไม่สนใจความคิดดอกดูลงไปให้มันไหลล้อมลงไปล้อมลงไปเคี่ยวลงไปอย่างนี้วันหนึ่งมันก็สงบอาจจะใช้เวลานานนี่ก็ไม่ผิดเรียกว่าเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้นแต่เขาบอกให้ทราบว่าไม่มีท่านให้บอกให้พูดอะไรดอกแต่เราเอามาใช้ก็ไม่ผิด ทีนี้มีอีกอันหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอีกเพื่อจะไม่ได้สับสนบอกแล้วว่ามาวันพระต้องมาเรียนรู้ชีวิตในลมหายใจเนี่ยทีนี้บางสำนักบางครูบาอาจารย์ซึ่งหลายท่านเคยไปศึกษาผ่านมาว่าที่โน่นสอนอย่างนี้หายใจเข้าพองเนาะหายใจออกยุบเนาะหรือเดินขวาอย่างเนาะซ้ายอย่างเนาะยกเนาะอย่างเนาะเหยียบเนาะภาคมันก็ไปอย่างนี้หรือบางแห่งก็สร้างความรู้สึกในการเคลื่อนการไหวคูเหยียดก้มเงยยกมือเข้ายกมือออกสร้างสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวให้มันเกิดsensation all body ขึ้นมาอย่างนี้แบบมหาสีเทคนิคมาจากเมืองพม่าของมหาสีสัญญาดอที่เรียกว่ามหาสีเทคนิคพวกฝรั่งเขานิยมเรียกอย่างนี้แล้วก็มาเถียงกันว่าอันไหนมันจะถูกกับผิดอย่าเถียงกันให้เข้าใจว่านั่นก็ไม่ผิดนั่นก็ถูกอย่างนั้นเจริญวิปัสสนาเอาวิปัสสนาก่อนสมถะสมถังวิปัตตนังบุพพังคมังสมถังภาเวติมีคำนี้ตัสสะวิปัตตนังบุพพังคมังสมถังภาวยโตมัคโคสัญชายติเจริญสมถะมีวิปัตตนาเป็นเบื้องต้นมันก็จะเริ่มวิปัสสนาก่อนสมถะสมถะก็จะตามมาเมื่อมันรู้เท่าทันสติสัมปชัญญะแก่ขึ้นสมาธิสมถะมันก็เกิดขึ้นเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจาระมันก็จะเกิดขึ้นตามกำลังของเหตุปัจจัยไม่ผิดจะไปเถียงกันแต่การทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนคนที่เหมาะกับการทำเช่นนั้นท่านเลือกสอน คนเช่นนั้นเป็นคนฉลาดคือ เป็นคนที่มีสติเรียกว่าสตินสีปัญญินสีมีปัญญามีสติเป็นใหญ่อยู่แล้วแต่ทางสมถะคือทางสมาธิทางนี่ยังไม่แข็งแกร่งถ้าจะมาทำตรงนี้มันจะช้าสมถะก่อนท่านก็เลยชาร์จไปโน่นอัตถาสติทางปัญญาให้มันเร็ว ให้มันรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสมาธิสมถะก็จะตามมาทีหลังไม่ไปไหนแต่ก็อาจจะไม่ได้ฌานที่เรียกว่าเป็นระดับอัปปนาลงไปนะอย่าเข้าใจว่าไม่มีฌานไม่มีอัปปนาสมาธิแล้วมันไม่สามารถจะทำลายอาสวะให้สิ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นอีกซิสเต็มหนึ่งต่างหากเป้าหมายมันอยู่โน่นเหมือนกับเรากินข้าวพี่น้องชาวอีสานกินข้าวเหนียวปั้นจิ้มจ้ำปั้นประแดกปั้นจ้ำประแดกเลยพี่น้องที่กินข้าวเหนียวก็เอาช้อนไอ้กินข้าวเจ้าก็เอาช้อนตักกินพี่น้องชาวจีนก็กินตะเกียบอย่ามาเถียงกันเลยว่ากินแบบไหนมันถูกต้องเป้าหมายการกินอยู่ที่ความอิ่มข้าวเหนียวปั้นจิ้มอิ่มแล้วหมดปัญหาหายหิวข้าวเจ้าตักช้อนตักกินอิ่มแล้วหมดปัญหาอินตะเคียบก็เหมือนกันมันก็ต้องเหมาะสมกับใครกับมันนะทีนี้การมาดูลมหายใจรู้จักลมหายใจครึ่งหนึ่ง 50% รู้จักความคิด 50%ไม่อยู่ข้างในไม่ไปข้างนอกอยู่ตรงกลางอนุปาทายะปริตัตเสยะปริตัตตะโตไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นทั้งภายนอกทั้งภายดูอยู่กลางๆอายติงชาติงชลามรณะทุกขะสมุทโยนะโหติติที่พระพุทธเจ้าท่านพูดจะพ้นจากชาติชลามรณะเหตุที่เกิดทุกข์ทั้งปวงก็จะพ้นไปคำกล่าวนี้ตรงนี้มันจะทำให้เราคิดว่าเอ๊ะนี่ยังไงไม่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ข้างในไม่เอาสงบไม่เอาวุ่นวายแล้วจะเอาอะไรที่อยู่ตรงกลางๆนี่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนกับบุคคลผู้ที่มีอินทรีย์ทั้ง5นั้นน่ะโดยไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรมากมันมีครึ่งๆกลางๆทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่มีอะไรโดดเด่นมากหรืออาจจะมีอะไรเด่นอยู่ก็ตามท่านก็เลยให้ทำไปทั้ง2อันพร้อมกันคือทั้งสมถะและวิปัสสนาที่ภาษาบาลีว่าสมถังวิปัสสนังยุคณัตถังภเวติสมถังวิปัสสนังยุคานตังภาวยโตมัคโคสัญชายติหลังจากนั้นก็อาเสวติพหุลีกโรติเสพให้มากกระทำให้มากซึ่งมรรคที่มันเกิดขึ้นนี้และสุดท้ายมันก็จะเกิดผลสัญโยชนานปหิยันติอนุสยานิพยันติโหติจะทำให้สังโยชน์ทำให้อนุสัยหมดไปสิ้นไปโดยการกระทำทั้งสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมกันเดี๋ยวนี้เราจะทำมันทั้งสองอันกันบอดทำไม่ได้สมถะมันจะได้วิปัสสนาไม่ต้องเสี่ยงต่ออุปโตภัตถะชวดทั้งสองทางแต่เราจะเอาทั้งสองอันไม่ได้อันใดอันหนึ่งมันจะต้องมีผลการกำหนดดูลมหายใจเข้าใจออกอยู่ตลอดการเนืองนิดจนมันติดกันนั่นเป็นหลักฐานแห่งความมั่นคงจิตใจไม่หวั่นไหวเป็นสมถะเป็นอิมมูนิตี้เป็นภูมิต้านทานไม่ให้ความลุกลามขึ้นหื้อขึ้นมาของกิเลสแล้วตัววิปัสสนาตัวสติที่ไปรับรู้ความคิดภายนอกอยู่ทุกเมื่ออ่านจิตอ่านความคิดอ่านใจตนเองอยู่ทุกเมื่อทุกขณะทุกขณะที่มันเกิดขึ้นจนมันกลายเป็นความเคยชินอันนี้เป็นตัววิปัตนาวิปัตนาแล้วมันก็จะกลายเป็นระบบแอนตี้ไบโอติกแอนตี้ไบโอติกต่อต้านเชื้อ ที่จะมาก่อให้เกิดความทุกข์จนหัวใจอักเสบพูดเป็นภาษาสมัยใหม่หน่อยมีทั้งภูมิต้านทานภายในแล้วก็มีทั้งภูมิต้านทานเชื้อภายนอกคุมทั้งกำหนัดคุมทั้งกำเนิดเข้าใจไหมคุมกำเนิดมันเกิดกำหนัดคุมกำหนัดมันก็จับกำเนิดเราจะคุมทั้งกำเนิดไม่ให้เกิดกำหนัดเราจะคุมทั้งกำเนิดให้มันเกิดกำหนัดน้อยเราจะคุมทั้งกำหนัดเพื่อกระจัดกำเนิดไม่ให้มันมีก็เลยทั้งรู้ภายนอกคือความคิดที่มันมาภายนอกเพื่อจะต่อต้านเป็นระบบแอนตี้ไบโอติกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นยอดของผู้ที่ทำความเพียรท่านหลายลองคิดดูโยจรังวาปิติทันวานิสินโนอุทวาทะยังวิตกังสมยิตตวาวิตกูปสุเมระโตภัพโพโสตาติโสภิกขุพุทธุงสัมโพธิมุตตมังจระสูตรจตุกนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่11หน้าที่17สยามรัฐเริ่มในหน้า16ไปคำกล่าวสั้นๆที่ท่านสรุปท้ายของผู้ที่มีความเพียรทุกเมื่อภิกษุจะยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ก็ตามเมื่อมีความวิตกใดเกิดขึ้นยังวิตกนั้นให้ระงับไปยังวิตกให้ระงับไปและพอใจในการทำวิตกให้ระงับวิตกูปสุเมระโตพอใจแค่นั้นในนี้เรามันทำความเพียรไม่พอใจเพียงแค่นั้นไม่พอใจเพียงเพื่อให้ความคิดระงับลงไปทุกขณะทุกขณะที่มันคิดรู้มันให้มันระงับไปอย่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวแต่เรามันโลภมากกว่านั้นมันอยากจะมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพเห็นเหล็กเห็นหวยจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังบอกคนไปเขาจะได้มาสร้างวัดตั้งวาให้ใหญ่โตอันนั้นเป็นการดำริผิดพระพุทธเจ้าให้พอใจอยู่เพียงแค่นี้ทำไมต้องพอใจก็เพียงแค่นี้มันหมดเรื่องกันวิตกูปสุเมระโตเห็นไหมวิตกูปสุเมระโตพอใจพอใจยินดีในการทำวิตกให้ลำงับพัพโพโสตาดิโซภิกขุพุทธุงสัมโพธิมุตตมังพุทธุงสัมโพธิมุตตมันติภิกษุนั้นควรแท้ที่จะบรรลุโพธิญาณอันอุดมถ้าไม่ได้บอกว่าเก่งกว่านี้ยังจะบรรลุโพธิญาณแค่นี้ควรแท้ที่จะบรรลุโพธิญาณอันอุดมเดี๋ยวนี้อยากจะมีฤทธิ์มีเดชอยากจะมีหูทิพตาทิพอยากจะไปรู้จักจิตใจของคนอื่นเขาคิดอะไรอ่านเขาให้ออกเขาจะได้อัศจรรย์ลั่นเลื่อนแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์จะได้ลงแมกกาซีนโฆษณา เอาแค่รู้จักใจตนเองที่มันคิดทำให้มันรำงับไปได้แล้วพอใจแค่นี้วิตกูปสเมระโตนี่พออย่าไปอยากรู้จักความคิดของผู้อื่นอยากจะไปรู้จักจิตจักใจผู้อื่นเจโตปริญญาญาณอันนั้นยังเป็นโรงกิยะอภิญญาการรู้จักใจของผู้อื่นไม่สามารถดับทุกข์อาจจะเพิ่มทุกข์เวลาคนโน้นเขาคิดชังเราเราก็โกรธขึ้นมาทันทีมันทุกข์แล้วถ้าไม่รู้เลยมันอาจจะยังสบายสบายเป็นอัญญาณอุเบกขาอัญญาณอุเบกขาวางเฉยโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขานึกเกียดชังน้ำหน้าเราอยู่เราไม่รู้จักเราก็ยังสบายถ้าเกิดเราเสือกไม่รู้จักใจเขาขออภัยเชิญคำว่าเสือกแล้วเราก็จะเป็นทุกข์นอนไม่หลับอีกต่อหนึ่งถ้าเกิดใครมาสักคนหนึ่งมารักยิ่งท่านหนึ่งร้ายเป็นพระหนุ่มๆเป็นนั่งเห็นสีกามาแล้วก็พอใจเขาเกิดโรแมนติกขึ้นกับตัวท่านก็เอนเตอร์เทนขึ้นแล้วเราเองก็จะเกิดรีแอคชั่นขึ้นมาอีกทุกข์อีกเห็นไหมล่ะการรู้จักใจของคนอื่นไม่สามารถทำให้เราสิ้นทุกข์ไม่สามารถทำให้เราดับทุกข์แต่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์ยิ่งขึ้น รู้จักใจของเรานี่มันจะดับทุกข์ใจของเรานี่ทำให้เราเป็นทุกข์ใจของเรานี่ทำให้เราเป็นสุขมันจะทุกข์อยู่ที่ใจเราไม่ได้ทุกข์อยู่ที่ความคิดของผู้อื่นมันทุกข์อยู่ที่ความคิดของเราจงหัดรู้ความคิดของเรานี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นยอดความเพียรยอดความเพียรจรโตเจปิภิกขเวภิกขโนอุปัชติกามวิตโกวาพยาปาทวิตโกวาวิหิงสาวิตโกวาตัญจะภิกขุอธิวาเสตินปัชหตินมิโนเทตินพยันติกโรตินอนภาวังคเมติคือความพิสูจน์ร้ายพิสูจน์ได้จะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามนอนตื่นขึ้นใหม่ๆก็ตามเกิดกามวิตกคุณคิดไปทางการพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคุณคิดไปทางรักคุณคิดไปทางชังคุณคิดไปทางเบียดเบียนไม่สามารถทำให้มันบรรเทาไม่สามารถทำให้มันระงับไม่สามารถทำให้มันถึงความตั้งอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้จะยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นั่งนานๆ3วัน7วัน10ปีก็ตามนั่งไม่ลุกสมาทานไม่นอน4ปี5ปีนั่งจนตัวด้านตัวทองก็ตามแต่ความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นไม่สามารถทำให้มันระงับลงได้คือนวิโนเทติอย่างนี้นปชหาติไม่ละมันได้นะทิวาเสติอย่างนี้อธิวาเสติไม่บรรเทาไม่ระงับให้มันถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้นะอนัภาวังคเมติพระพุทธเจ้าว่ายืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นั่งกี่ปีกี่ชาติอยู่ก็ตามไม่นอนเลยสมาทานนั่งอยู่เป็น10ปีก็ตามเอวังภูโตอนาตาปีอโนตาปีสตตังสมิตังกุสีโตหีนวิริโยริบุตติคราวกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีความรู้สึกอดความเพียรแผดเผาไม่มีความเพียรอย่างต่อเนื่องมีความเพียรซ้ำมีความขี้เกียจกุสีโตขี้เกียจทีนะวิริโยมีความเพียรย่อหย่อนความเพียรซ้ำทีถ้าเกิดว่ายืนเดินนั่งนอนอยู่มีความคิดเกิดขึ้นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกรู้ทันทำให้มันดับไปทันทีได้อย่างนี้ตัญจะภิกขุทำให้มันดับภิกษุนั้นทำให้มันดับไปไม่ให้มันตั้งอยู่ได้นาทิวาเสติปชหติวิโนเทติพยันติกโรติอนัพพาวังคะเมติทำให้มันลำงับไปบรรเทาไปถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ละมันเสียอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ายืนอยู่นอนอยู่นั่งอยู่ก็ตามเอวังภูโตอาตาปีโอตปีสตตังสมิตังอรัตถวิริโยปหิตตัตโตติวจติเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเมื่อมีความเพียรอันปรารภแล้วอยู่อย่างต่อเนื่องสตตังสมิตังอารัตถวิริโยไปตัตโตในวุจติมีความเพียรอันปารภอยู่อย่างนั้นแสดงว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ต่อเนื่องไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราอยู่ในบ้านในเมืองนั่งรถเมล์ไปอยู่ที่ไหนก็ตามอ่านความคิดให้มันออกชัดแจ้งเหมือนเราอ่านหนังสืออย่างนี้เรียกว่าเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้กายเรียนรู้จิตพระพุทธเจ้าท่านบอกให้พอใจเพียงแค่นี้มิตรกูปสเมรโตพอใจการทำให้วิตกในความคุ้นคิดมันลำงับไปได้พระโพโสตาดิโซภิกขุพุทธุสัมโพธิมุตตมังภิกขุนั้นควรแท้ที่จะบรรลุโพธิญาณอันอุดมเห็นไหมมันมีอยู่เพียงแค่นี้ในโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นโลกที่รุนแรงไปด้วยอารมณ์ของโลกรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจให้ไหลล้องคนหนุ่มคนสาวสมัยใหม่นี้สิ่งที่มันสตรีมิเลอิโมชันมันมากจะไปนั่งหลับหูหลับตาเพ่งฌานให้มันเกิดอภิญญานั่นมันจะช้าอาจจะลำบากอาจจะตายเปล่าแต่ถ้าสร้างสติให้มันรู้เท่าทันอยู่ทุกลมหายใจรู้เท่าทันอยู่ทุกขณะจิตที่มันคิดอย่างนี้มันจะชำระกิเลสนิพเพทะคามมนิยาสัมมาทุกขกายคามนิยานี่นิพเพทิกายะสัมมาทุกขกายคามนิยาเหมือนกับชื่อวัดของเราในขณะนี้เรียกว่านิพเพทะพลารามจำไว้คำว่านิพเพทะคำนี้ แปลว่าชำแรกเจาะยังทราบชำแรกกิเลสเจาะแทงกิเลสยังทราบหรือว่ารู้นิเพทะพลารามอารามอันเป็นกำลังเพื่อชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์การรู้อย่างนี้มันจะชำแรกกิเลสมันจะเป็นนิเพทะให้สมกับเรามาสู่นิเพทะพลารามสมัยนี้มันเหมาะแก่การรู้เท่าทันชำแรกออกไปteaching penetration อย่างเนี้ยที่ว่าสุขวิปัสสกะคนโบราณทำนายพระพุทธศาสนาล่วงการผ่านไปพระอรหันต์มีอยู่และพระอรหันต์ประเภทต่างๆจะหมดไปอภิญญาหมดไปปฏิสัมภิทาหมดไปสุดท้ายสุขวิปัสสโกนี่เป็นผู้หมดทีหลังจะยังมีก็สุขวิปัสสโกก็คือผู้ที่เห็นอย่างแจ่มแจ้งรู้เท่าทันชำแรกกิเลสออกไปในโลกสมัยนี้มันไม่เหมาะสมที่จะไปทำให้มันเกิดประเภทอภิญญามันจะเกิดได้ประเภทอภิญญาพวกฤทธิ์เดชอภิญญา5แต่มันจะช้าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยให้ทางที่ดีที่สุดก็คือสร้างอิมมูนิตี้คือสมถะไปพร้อมต้านทานแล้วก็สร้างระบบแอนตี้ไบโอติกมีสติครอบงำตัดปัญหาในขณะที่มันพบมันสัมผัสตรงที่ปัสสานี้ให้รู้อยู่ในทิฏเทธิธรรมตังพระวิสติสุเตสุธรรมตังพระวิสติมุเตมุธรรมตังพระวิสติอย่างนี้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอย่างนี้ได้ทราบสักแต่ว่าได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจรู้มันเฉยๆแล้วมันผ่านไปผ่านไปเป็นนั้นว่าวันนี้เรามาศึกษาชีวิตที่เรียกว่าธรรมทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อจะรู้เข้าไปในตัวชีวิตคือมันมีกายและจิตอันอาศัยกันการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกทุกเมื่อนี้คือการรู้จักกายขออภัยพูดคำนี้ท่านอาจจะคิด